کافی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سپاہی ڈا لکھ دے سا ایک لکھ منگ سے دو لکھ دے سا ایک لکھ منگ سے دو لکھ دے سا ایک واری چا بول بول بول بول ایک واری چا بول یار سپاہیڑا آوس مانڈڑے کو سانولیاں دے سنانے سانولیاں دے نین سنانے کجلے دی چت چور چور کجلے دی چت چور یار سپاہیڑا آوس مانڈڑے اور بکتا ہے یار فریدا فریدا فریدا ناتھی اداسی یار فریدا ناتھی اداسی اللہ ملے سہی کول کول اللہ ملے سہی کول یار فریدا ناتھی اداسی نا نا نا نا نا اللہ ملے سہی کول یار سپاہیڑا آوس مانڈڑے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا دل چاہندا اے تن کو لٹا کے میں درد پرانا